تو باش شنل بله هی باوستا باوستا های نندس باوستا چی پیدل نندس ام کار زور خراپا سنده زیرکه نزانم چو با چوه خوش شرده و هر دبه بی دوزمه و اگر بگیرم دی کجم نمزانی بو چوی رای کر هر دیگیرم خون دزانن سید لدکم وا دیاره نیتوانی و بگیره بله وایا دی کچکم تو دلی چی امشا بچین بو چوی من دلیم بچین بو هتل ها چی دلیت زور باشه بلام پارکش من زور کم باش من نکد وره چگه یک بدو زینه و باشه کچم با پیره جیان سیر که او ماله اوی چونه بابا روای من اوی زور باشه بیانی که لخو هستن پرسیاری پاراده ایزدکین باشه و دیار امشو جگه من لپوشو پلاشه بله وایا کلفو پیاوکانی نتوانن لیره بمان دوزنوا وای با برشتی چلی سیرگا باشا او چیه تو هر اوی که او هر او کره کنانا که دزی تکادا کم بنانا و کماله بسرهاتی 23 خالات نیلو ترند دوای ماوی کی زور یکم جار چون بو شارک آیا اوان دتوانن حواله چینوی لا پارادایز بدز بینن نیل دل نیا علم کار سرکوتو دبید دبی بزانین کچی رو داد تو دزانی دای کباو کدل چوین؟ دزانم دردی تو چیه کورکم بلام او کاره مکه دزانی کد زی کاره جی حاله یا دتوانی بلید ناو چیه و لچوه ده جی؟ ناوم جیلا و مالشم نیا اگر تو مال کدنی بچی ده ناوی اوامن ناچارم بدم دستی پولیس نا برس تکادکم او کاره نکی پیم بله بوا دلید مروف اگر کاره چی حاله کرد دبید ساوروانی اوش بکا که کشی با دروست بید خاتو جان پی بله با ام کاره نکات خاتو جان تخواکی با پیره نه اوی دلگرام بی تو کاره کت حاله بو بلام اگر او کاره جوباره بکی تو ده زنی سید بسرده تخواکی او کاره مکن خاتو جان ده پی بله با ام کاره نکن با پیره جان نیل چی بکم استا دلم بیانی بیری لیب کینا استا کاتی چی زور درنگوانی با پیره جان باشا کچم بابا رای تو بی زور سپاس دکم خاتون کیت بام شو لیر بمینی نو پشیوک بدین زور باشا دلنیام نیلو با رسترینتش لم شهرن دبی بیانی بیان دوزینو به هیوام چاری کتر بیان بین موا دیار زورت خوش دوید بله یادگاری دیکمه براست نیل ایمه دتین بو پارادایز دلین دایکم لویا بلا ما با اسانی پیم ندوز ریتوا گوتت پارادایز براست تو دزاین دایکم لچویا من سه لمیجه نزانم دایکم لچویا نیل من دزانم لچویا تو خواه دزانی لچویا خلق او ناویان لیناوا چی بوه نیل؟ چی دزانه پاراده ایز لچویه؟ بینی دمان باد بو اوه تکار اکم می ببوبن که پولیس واب که باشه با پیره چون دبه تو دزانی چی کرد؟ با پیره جیان باو مرزا چی تراو کارانه نکات جیل ها او پارانه بدنه نواکا باشه زور سپاس با پیره جیان جیل پیمام ده هیچ تراو کارانه نکی اه؟ سیر که با پیره جان هموش دی بخوشی توابو او جیل توش ده توانی لپاره دیز بشید وانیا اصاییه با پیره جان چی دکه کورا بوای کر دمیز پر سیاری نیری لیب کام نازانم لکوی ها بازار که میگنان بکرم هی برس چیه چی بوا کورکا اوه هاتیو ها جو بگره برس کادکم پاره نانکی دوینیم بو هنوی بلا میوا دارم ام پاره اد لحیت کسگ ندزی به نه برس برس ترین تو خاتو نیل ام پاره ام پیدم مال آوه هی تو خور راوستا چید گود؟ او تو بانگت کردم؟ بله، دمیو بزارم تو پاره لکو هنوه برسترین تو خاتو نیل دهن می براستا، چی توید؟ تو دزاین نیل لکو یا؟ ها دزاین خیرا کبله دی، لکو یا خیرا قصب کدی خیرا کبله دی آرام بگره دی، بزارم تو چی؟ تو با پرسلو دو کسا اکی آیا تو دهن ناسید ها؟ دهن ناسی؟ بو برا، خون بطور ناسان من لدوکانی برسترین کارم دکرد و ناوم کیتو و هاوری نیلم تو نتوانی فیلم لیب کید من بقسکانی تو ناکم تو لپیاوکانی کلفی هی لون بیگرا خیراک دی بیگرا ها شیطا بارو ده چویم لپیاوکانی کلفی برس گو بگره نیلو برس ترند لم شهرن دوزیان موا منیش هروان بیرده کرده و نیلو ترند برنوینی جیل بره کوتن با پارادایز بالام اوان با رگه اچی تر درویشتن و پیاون ناسکش با رگه اچی تر با دو رگه جیواز دچن بود دست بر دروی کمی خیراتر برو بله مکه اما دبی زور لسر خوب بره کبی بله مگر صبر برو اندی منو دبن من تانه دوز مدل ماران نگرد دی خراب رو زوکه دی اما تاکر رگاه کبو اویده چید کید براستی زور من دوبوین بابشو یک بدهین دزانی جیل با پیره موی دزانی که تو پرکه دبی تو دروید اما چخصی یکا دلخوشم لده اگش نخوشه به ایره گیشتین ایوالا چوی وحاتون لندن چی؟ ای مکاتک لرگه ده هاتین لزور کس پرسیار من کرتاکو به ایره گیشتین امروفانه همیان باش بون نیل، پا پیده چی تو زور زیگت بینی بی ها؟ وانیا؟ بله خوزگم بخود نیل او چی دلی؟ زور من دو بون شتی چی اصایی نبو زور نخوش بو زور باشا لجر پردکو بروین امریکای باشتر زود اگین خیراکن دی خیراکن بابروین نیل خیراکن برو آوستان خیراکن بابروین چی بابا دکی؟ کمیگ راوستن بام نیش بیم جلکانی لو ناتید بلام دم چای پیدا چید برسیارک ملیت هیا تو لپولی زترسی وانی ها بو او دترسی که کاری خرابت کردوا دبی تو بزانی دایکو باوکت لو دنیا دلیان ناراحتا نابیر کاری خراب کهی تیر بسا دزانم بلام برای من امرو کاری چی باش دکی او کار باشش اوی اک ایم دبی بو پارادیس خیرا کندهی دوریم گرین چی بو؟ این ترتونات وانی لدستم را بیم چیل بردم بردم چی کرچی باشا بریدن هیچی نکردوا نیل برسترید کاده کم یرمتی بدن بابیده چیان برس پولیس چی کارکتن با ایمه هیا؟ دبی بیبو برکی پولیسم سیارک مانی اولام بداتوا بسر هاتانه چه بسر مندید با پیره جیان نیل من دل نیام که جیل پیشتر وکو شید زور تاوانی کردوا من دل نیام اصالی کولی نوی لسردکم با پیره قصاب که جیل چن گناه ها هی او دو کسا ورنه دروا باشا برز او دین با پیره جیان برز استا او دو کسیان بو هنان منیش هنان بولا ایوا برس پولیس جیل چی لیهات؟ کارت با جیل نبید برزم دکره پی من بلای اما چی من کردوا؟ اما سن پسیار یک من هید درباری مروف دزین چی دوید؟ مروف دزین؟ ودد مروف دزین؟ هز دکم نیلو ترین لرگای امو ناین من چند زربتو مدبا خراب روین راستا کاری او کروالا گلیانا هر اوی کهوتم پاری نیلو برستری دزی چی؟ هی برز اوتانی خویتی اما رو کوریه رو کوری کهوت من دل نیام دیاره که برز ویلیامز لشوینی ام کوره دگرا لوانه ری کهوت بید هی برز دیناسی دیاره نیل دشید بمالی اوان دبی خراب روین دی جوی بگره کید چی دوی ام تاره دل نیام که دسین بو چوی اوان دسین بو پار ادائیس ها آخر برز تو دل نیای استا تیگیشتیم و دیاره که زنابتان دتانوی بلین اما او کوره نناسین وانیا اما سعیر کن؟ اما وینه جیلا بله، لمال رای کردوا؟ بله، دای کوباوشی زور ناراحتن، سپاس بو خواکه ایو من بینی ایما آماده این گورم باشا، برز ویلیام دبی خلاتی چی زور باشتن پیب داد بخط ما نبو کهو سگه من گرد بلام گورم، تو دلیه که امسگه چشم آمو دروز دکا؟ بله، با تواوید آگه در یک نسته بو یک سر برو با مالی ویلیام سگه اشتیان نه؟ ها، بره جیل، ایره مالی ایوه یا؟ براستی اره لپارادایز دا چیه جگه چی زور جوانه ایستا تگیشتم تو درو ترکوتت کسیم نیوانی چی؟ دبیلی مبورن که دروم لگل ایو کرد براستی دبی ببورن من داوی لبوردن ایو دکم من بو ایوتم دایکو باوکم نیا تاوکو ایو نمدن بدستی پولیس من سرم سرماوا زاره چتر درو لگل کز نکی بله جیل؟ اوه جیل! داوی لبورن دکم دایگه جان شو روش نگرانی تو بوم توله چوه بوی کراکم جیل! کراکم توله چوه بوید؟ بیرن لوه ندکرده و که دایگو باو که چند دلتن دبن؟ من ببورن تکا دکم آرام با برز ویلیامز اما تاخی کرنوی چی باش بو جیل دو پاتی دکم و که برز ترین تو نو که بون که جیلیان هنه ایوا من زور داوی لبردن لأیو دکم برسترین تو خاتو نیال من باو چی ما ویلیامزم منیش سالم سپاس ساندکم که آگاتان لکوری من بوا تکادکم هر باسی مکن من هیچم نکردوا هر وقت پیم گوتون و خوشتان دزانن بریز ترین تو نوکهی کل لندن و هاتون بو ایرم لدوای ام گستا ماندون بون نتاک پیم بلین للای ایم بمین نوزون که ماندون تابو خواهم شو بدن باله زور سپاس ایم دماویز بز بتن بینین دبی بزوترین کاد لیره بروین تی ناکم جیل هر شتیکی پیز بید لبردستیتی لمار نادکات بلام ام دو کسی شوینه چینیه بوی سرگردانی شعران دبن او بی ادبیه اگر بر رسترینت بهین یا ریزی جیل بوی اتکادکم که رچیوه ما کدلیان بشکید بلام من زاره جیلم نبخشیوه بر رسترین تکایه بی ادبی پیاو کم لدل مگرین او نا خاتون ایو او قصه مکن ایما بی ادبوین که بی خبر هاتین با مالی ایو دزانی سی بر رسترینت باوکم پیاوه چی شران یوشتکان بیتم دکات جیل بو عدالایید باوکن لبر اوی توی زور خوش دوی دوا دکات براز نیل تو با پیره ایتر گج مکن بو همیشه للای ایم بمین نوا بله اقسکت توانا بلام خاتو سالی ایم لدویش تک دگرن که زهر بدست من نهی نوا بونه هل اقسکم تواب کم من باوکم خوش دوید بلام زور بای کاتکان جوی لمن را ناگرید زهری واهی اونده تو را دبید یکسر راوی من دنید او کاتش من آرامیم نامیند جیل تو را به آرام بگری دوائین زارش باوکم زور لما تو را بو بوی منش درسامو لما لما رام کرد لترسی باوکم چی؟ دم زنه اما مالی ولیامزه پلت زور گوره بید ایوانی ها دبه لیره چیه بی برس کلیب ای کسی نه اها برس فرمون چی تنده بی باشه بزنم سگه که خویتی جان جان جانی براس زور باشه ها بگره او خلاتکه بگره ده بس یک سکه آلتو دی باشه نیل بابروین باشه نیل زاری آرام بگره جیل برز ویلیامز زور سپاس با میوانداری کتن زور سپاس وامل ارتکاده کم برز ترین تو خاتو نیل من سپاسی ایواده کم که آگاتن لجیل بوا بمن بورن ازیت مندن برز ویلیامز سیوا دارم بتوانم لداهاتو دا تساککت بدمو نه تکایه خسانه مکم باور بکن ایمه میوان من زور زور خوش دید ایوانی جیل بله باوکم راز دکت ایمه حزمان لمیوانه دل خوش ببایی که للای دیکو باوکتی تو او کارت کرد من بیستو ما بشویم پارادای زاده گرن بله راستا برای از نزانی لچویا ای تو نزانم هارکم برای بری اوی براستی تا ده تو های نونشانکم بده نزیک شعری لندین دره یا من زور یارمتی هارکم داوا بلان خلقی ایزور پیجوازده لوی کرد و منیج نمیز نوبند بهاب کم بله من حزم لناو داری او تو رستانه نیا ها تیگه ایشتیم بو یک از نزاند لچویا من مستره یکم بو آماده کردوی آسان کاریه بو تو بو دتوانی بسیتا زورو زور سپاس برز ویلیامز اوش با دست اوی که جفتان با من هیناو تو زور سپاس برز ویلیامز پیوستی بو همو ازیتا ندکرد سپاس با پیره جانور خیره بروین لسر خوب نیل استاد روین برز ترین من دزانم خاتون نیل چه هستی چه هیا برز ویلیامز اوانی سگه کهان هنه بولدوین شو هر نرویشتون پیاوی که بناوی کلف لگل دو پیاوی تر چی؟ کلف لیره ام؟ اخ نازین لستی اوانا چی بکن؟ لبرتن هوکاره کلف و پیاوکانی همو کاتک بشوین منوان دیار زور خراب تیه کوتن برسترین دورو بری او ناچوی همو آوا یک رگاهی برویشن اینش دوره راستا من رگیشی نهینی دزانم بوچونه دروا وای چن هاری جیل من آگه داری رگی نهینی نیما خیرا کدی داروین باشا بدر جای شوکه ما بخبر بوین ازانی هشتا لجوره ون براس گورم اما تاکر رگاه که بوچونه دروا لمال دلنیام هر لمجوران وای چن من دو شیک دا جولیت برس کلف گیره تو خیال دکه گمزه بله بسر چاو گوره سلام من بگیره بدای کت باشه توش اگر لیکو باو کت بید جیل بو با هوکاری اوی که نزانن پارادایز لچویه اما بو نیل گورترین سرکوتن بو گورترین سرکوتن لدورو دریشترین گشت نیل دلخوش بو که دای چی دبیند سير كانوا